دە درێن لە پیاڵە یادم کەن لەو دەمەدا لێوتان بەبا دە ئاڵا یادم کەن لەو دەمەدا کۆڕ شادی دە بەستنی یادم کەن لەو دەمەدا سەرخۆش و مەستی مەستن یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن یادم کەن یاد جاوی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن دەمەدا کە دەگرن باز و دەروان یادم کەن لەو دەمەدا دەست دەگێڕن لە بەروان یادم کەن لەو دەمەدا دەست لە بەژنان وەردێنن یادم کەن لەو دەمەدا بەرکۆژە دەترازێنن یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن دەمەدا گەڕی ڕەش بەڵە گەرما یادم کەن لەو دەمەدا دەکشن کە پەنجەی نەرما یادم کەن لەو دەمەدا دوو دەکەو نەخۆرانان یادم کەن لەو دەمەدا کە دەکشن کوڵمەی ڕانان یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن دەمەدا تا مەدرۆن لە جێژوانان یادم کەن لەو دەمەدا بەخۆوە دەکشون جوانان یادم کەن لەو دەمەدا گرد دەگرێ مەیل و تاسا یادم کەن لەو دەمەدا تێک هەڵ دەگون هەناسا یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن دەمەدا کە دەمژن شەکرێن لێوان یادم کەن لەو دەمەدا نەبێ لەم پڕ نێوان یادم کەن لەو دەمەدا پۆلی بێریان ڕادەبرن یادم کەن لەو دەمەدا چیشتەوتان لێدا دەگرن یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن یادم کەن خۆشی و شادی یادم کەن سەودا سەری ئازادی یادم کەن